Ej, on Arbor Ixon. Aha, dokładnie tak, Liga Mistrzów wraca, wiesz? A ty wiesz, co masz robić? Ej, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Ej, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Chcę, żeby twój tyk bujał się jak huśtawka, żeby jeden pośladek o drugi klaskał i to jeszcze w ryb, bez pół pauzy. Po prostu kręć dupą, jebać pauzy, jebać typów spiętych, którzy mają ze wszystkim problem i każą swoim niom nosić golfy do kostek. Ty nie bądź tak zazdrosny i przestań sapać, daj swojej dziewczynie dupkiem pozamiatać. Przyczepij froterkę, to będzie puszczał parkiet. Kręcisz dupą, jak się kręci pianie w pralce. Nie włączaj odwirowania, bo będzie dramat. Ciśnienie ci rozpuści w zębach amalgama. I kręć, kręć, kręć, kręć, kręć, ja na to mam chęć, chęć, chęć. Dupa wypycha jeansy jak hej portfel. Dupa moje, nie mi to milion, a ty masz drobne. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Ej, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Ej, zanim zrobię twojej dupy poklask, musisz kręcić nią w mojej fury oknach. Mówię morda suchym szprychom, naszym lastom z jeansów dupy kipią. Kręć dupą, aż poleci ogień z moich jaj, zrób kogiel mogiel. Od dziś ja to twój mnago. Nie kręć stringa, zakręć nogą. Zrób skrót dupą wolno. Dzwoń do Leroya, niech kręci porno. Kręć dupą, niech się leje hardcore. Leje się leje, sprawdź go. Co się dzieje z moją sąsiadką? Kręci dupą jak betoniarką. Kręci dupą na mur beton. Robi to, że ma to dobrze, wie to. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Ej, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. To jest remix. Dokładnie tak. Brak. Suki ruszą dupą dziś. Jeśli jakiś czas się jutro mi. Na samo poczucie mam wpływ. Ten po tym co wybija ryb. Mnie to kręci, jak ubryca na klipie Witeski. Kolon mi mama, ale nie na falach eski. Nawet Aria Banks o tym nie śni, żeby robić szeki. Taki jak Selmero od kuchenny. To nie botox, natural cenny. I ora na zęby, bo przyjechały dziewuchy ze wsi. One dopiero to mają dupska. Wierz mi, czasu się jak główka. Figurki na zagłówkach. Nie ma być tłusta, ma być na budyniu. Czasem nawet chuda dupka. To tir, sukien synu, to tir, sukien synu, robisz ciał. Bang, bang, boogie, boogie, ostrach ją. To szesnastki, dziewiętnastki, dwudziestki, piątki, czterdziestki, wariatki. Wszystkie matki, polki, pośladki kręcą zatki, weź przykład z nich. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Ej, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Ej, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Ej, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć, żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Ej.